Alam niyo yung bata sa simula ng ano, ng bagsakan? Ayun siya, matanda na ngayon eh. Siya yun, malaki na ngayon eh. Tara. Memory natin mo pa yung Gio. Babang ikaw si Gio, pare, palawa natin. Memory natin mo pa yan? Yung boses ko dati? Hindi, huwag yung boses mo dati, boses mo ngayon. Yung boses ko dati? Oh, sige, yung boses mo dati, ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2. Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Dito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Nandito rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Clapton, wala siyang apelido. Magbabagsakan dito, mauto na si Chito. Di ko alam kung ba't ako kasama dito. Sama-sama sa mga kapasama nila Kiko at Igla. Astig, pati di ka namibig. Teka muna, teka lang, painuman na ng tubig. Shift sa segunda, bago mabatumba. Dama pa may isip ka na rhyme na maganda. At madulas ang pantika. At astig, pang sakali parating ng limo-limo na Pilipino na ikinig sa mga pabibo. Nagugulat sa mga naganap. Di ko din nilang kumbat ako sikat. Para bang panaginip na pinilit mga pit. Talagang sinusulit ang pagiging pangulit. Kailangang galingan, di na kahit tapatan. Ang tutunga ng parokat ng api sa bakat. Siya't parang nawala na umasabi. Ngunit kaya lang gumalaw ng mga labi. Kung ito ang kunyari, may babakas na kanya. Ay magalain, hindi na kung kailangan na sa iba. Tapos na si Chito, si Chito Miranda. Nandito rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Clapay, wala kang apelido. Salamat.